ஆனால் சத்திரம் ஆனால் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي بخاري كننا كتاب الوضوء أمي باب منا باب بيورانينا أمي الدير على في على كان دبا فتشي كنمانا على كا فتا فميا داما باب يكما فهم غودي غسل المني مني وناي في نصر كاكو كابوالا وفركه والما ناي في نصر نا عجلان بالا كاكار كار كابوالا وغسل ما يصيب من المرأة اني ني مسو يعني اكا كتو ني مغرا مسولا مسولا ورالا نو جي سرايما o fana koli kiti o bɛlajɛlen bɛ babu in kɔnɔna na yani bukhari fɛn saba de na a bɛna minnu kiri fɔ mani yɛrɛ koli kiri filanan fana a n'a jalan karikarili kiri ani muso ka dogoyɔrɔ n'o ji sera mɔgɔ min ma o fana kiri nin fɛn saba bukhari ye babu dayɛlɛnni ninnu de ye a b'a fɛ ka o de kumaw fɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka an dɛmɛ fɔcogo ɲuman na ala ka fɔta faamu d'an ma o tumana yani an ka don o kuma kɔnɔna na mani yɛrɛ ye fɛn min ye ale ye fɛn ye min bɛ bɔ yani cɛ la damu belebele wagati la ka da kan fɛn min bɔ cɛ la o ye fɛn naani de ye mani b'a la maziw b'a la wadiw b'a la bawulu yɛrɛ fana o y'a naaninan ye o la an bɛna kuma fɛn min kan bi n'o ye bukari ka babu ye o de ye maniw kiri ye a kori n'a karikarili. Hadisa fɔlɔ min ni bukari y'o sɔrɔ o babu la a y'a minɛ abudani na. O fana ko mɔgɔ min y'olu kibaruya o y'a ye n'o ye abudulayi bunu baara kɛ. o fana ko kibaruya in u y'a sɔrɔ amurula ibn maymun o y'a minɛ suleiman ibn yasari la o y'a minɛ aisha la aisha ko aisha ala jɛnɛ do a ma a ko ale tun kɛra a bɛ janaba ko ka bɔ ala kɛra ka fini na a kan bɛ janaba jumɛn ma mani de ko don ale b'o ko ka bɔ ciden ka fini na. O tuma na n'ale y'a ko wagati min ka bɔ fini na a bɛ taa seli n'a ye a bɛ bɔ ka taa seli yɔrɔ la o b'a sɔrɔ ji nɔ yɛrɛ bɛ fini na a ko nɔ o bɛ fini na deja ala kɛra b'a dɔn ka taa seli n'a ye o tuma na an bɛ. Yani min faamuya hadisa in na bukhari ka laɲini na ni mani ye fini sɔrɔ a bɛ ko ka bɔ a la a bɛ ko ka bɔ a la yiriwa wɛrɛw nana yɛrɛ hali minnu tɛ bukhari kɔnɔ aisha ka yiriwa dara ko n'a jala n'o k'ale b'a karikari ka bɔ a la yani a ye n'a fɔ a fɔ cogo min na k'ale b'a karikari n'a sɔni ye ka bɔ a la ni hadisa ninnu nɔfɛ minnu ye yani yiriwa dɔ nana ko n'a kɛnɛ don k'ale b'a cɛ ka bɔ a la a b'a cɛ ka bɔ a la. I n'a fɔ ka fini wolo kɛ k'a cɛ ka bɔ a la n'a jalan don k'a karikari ka bɔ a la walima yɛrɛ a b'a ko fana ka bɔ a la ni lahala bɛɛ fɔra manu saniya cogo la edugawo la o la dɔn n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ manu kiri la dɔw k'a nɔgɔlen dɔw ko k'a nɔgɔlen tɛ nka a nɔgɔlen tɛ in de ye dalilu kɛnɛma ye parce que n'a cɛra ka bɔ a la cogo o cogo a bɛɛ tɛ bɔ a la o dɔ bɛ to a wo ni ɲɔgɔn cɛ ɔ n'a jala fana karikari la ka bɔ a la siga t'a la a bɛɛ tɛ bɔ a la minnu ko k'a nɔgɔlen don olu ka dalilu ye koli min fɔra nka n'i ye karili ni cɛli jateminɛ i b'a ye la ka fɔ manu tɛ fɛn nɔgɔlen ye an b'o faamuya yanni hadisa nin na munna mais sariya ye kocogo minnu fɔ a la dɔrɔn i b'o de kɛ i ma i k'a cɛ ka bɔ a la walima i k'a ko walima a jala i k'a karikari ka bɔ a la o de ɲinina dɔrɔn nka a yɛrɛ k'i fɛ nɔgɔlen tɛ. بوري لو أبرا نبابو لا من حكته بلا وكايا من مغا من يزيد وكايا من أمر لا نوي ميمون دي ويا من سليمان بن يسار لا عليكم قال يا من على كرام سلا عائشة رضي الله عنها سند وراء بارا بخاري متى دعي فناي بخاري يوم من مسدد لا وفناكو قال يا من عبد الواحد لا وفناكو يا من أمر بن ميمون لا ويا من سليمان بن يسار لا قال يا عائشة نينا منو كتي لا ناي مغل من غفني سرا كيرج من بالا قال شا قال ما قال يا رات منو كو كبالا كراكا فينا نما نشيبا ما ربنا عليه با كو كبو فني منا او فني يرا حرا كل نما جا تربا دون غتا سيلناي واسرا كل نو يرب فينينا نو جينو o bɛ fini na a bɛ y'a don ka taa ɛsɛn n'a ye nka dɔn n'aw ye nin kɛ dalilu ye k'a fɔ yanni mɔgɔ bɛ da ni fini min ye i bɛ se ka wuli n'o ye ka taa ala bato n'a ye donc ala kɛra a ka da ni fini o tun ye a ka fini kelen ye a bɛ min don a kana a bɛ na da ni o kelen de ye o ye faamuya yanni halisa nin na ala kɛra a ka majigin bɛ faamuya halisa nin na fini min b'a kana ni nɔgɔ y'a yɔrɔ dɔ sɔrɔ k'o yɔrɔ ko ka tila k'o don a kana ka taa jama la ka taa seli n'a ye a ko n'o yɛrɛ b'a la nin bɛɛ bɛ ala kɛra ka majigin de ko fɔ an b'o bɛɛ faamuya halisa nin na wala wala. nin ye baabu ye ni mɔgɔ min mani ko ka bɔ fini na i n'a fɔ bukari y'a fɔ ko idaka salal janaba kan bɛ mani de ma ko janaba o n'a ɲɔgɔnna o fɛn minnu kan ka ko ka bɔ fini na ni mɔgɔ min y'o kɔ nka n'a nɔ ma bɔ a la dun i y'a fɔ nka nɔ ma se ka bɔ a la o kiri ye jumɛn ye. halisa fɔlɔ min nana baabu la bukari y'a minɛ musa la n'o ye ismaili de minikarika don o ko o k'a minɛ mɔgɔ min na abdulwahid o k'a minɛ amadu bonomɛ munnu na ale ko a ye sulemani bin yasari ɲininka a y'a ɲininka fini ka kiti la fini min ni janaba y'a sɔrɔ yanni mani sera fini min ma ko sulemani ko ale ma ko aisha ko k'ale yɛrɛ tun bɛ mani ko ka bɔ ala kɛra ka fini na ne ma ni si b'a ma o kɔfɛ a bɛ bɔ ka taa seli o tumana o b'a sɔrɔ kori nɔ b'a la n'o ye ji nɔ ye baara ka fɔ bukari ye baabu min fɔ ni mɔgɔ min ye janaba ko n'a nɔ tora a la a nɔ ma bɔ a la dun bɔra ka fɔ n'a nɔ ma bɔ a la a tɛ fɛn tiɲɛ sariya ye ko cogo minnu fɔ dɔrɔn i mana olu kɛ n'a nɔ tora a la o tɛ foyi foyi tiɲɛ baasi foyi t'o la. iriwa wɛrɛ min nana na bukari y'a minɛ amuru ibn khalid la o fana ko alisa ye k'u y'a minɛ zuhɛri la o ko k'u y'a minɛ amuru ibn maimun na n'o ye miran den ye o y'a minɛ sulemani ibn yasar la o y'a minɛ aisha la Aisha kale tne mani ko kabo kraga finan mani shibama. Abuka. Ko koli ko fe alebe koli no jin no e finina. Alebo no e yorami ra ko alebo no e finina. Ina fal sa kire mun tamana ola ni kire lo. Kasul hala no ma bwala ama ja kraba don katlaka isin nai. Ni babe mami ngaole nyame baulu kiti nasra uluka sanu wal manama sanu wa dawab ani daba tonu wal ghanam ani bagamisen wa marabidha anu ga wala konna wa biramina ulukire me nasra roga sanu wal manai roga sanu bagambe yani wala konna sagan nu ngabereu bau ani nyame ka wala konna ya nasro roga sanu mo gbe se ka siri wal manama sanu ulukiti ko abu musa de laga siri baridu sokono baridu sem sumie khalfa waqtila dugu kono op miro do jako darul barid obana khalifa be mo gamu ci kana aga amiru ma ulube jimo sokono abena fa posu ba mo lutu kamno masaka ga cide murum na ci fo dugu kono aga amiru e ulube loje sumi kono ode wele ka fa ko darul barid o darul barid ni ko abu musa silayi sirkin ye mi ina fo obe uga enun ukuna nyame ode sanfe walma so sanfe ubulu siri yoro mina o siri yoro mulu meji so yimona uga dawo siri yoro ko abu musa silayi wa nyame onuga so be siri yoro mina ka sila o yoro la dongo kora gne o yoro nu masanu al nasro dawa nu boba yoro la nga aka sanu nota sabake tun tana sili yani o yoro la kasro kene wala wala do wayro krefe na ku tita sili o kene na abasili daba bodu nu chara abu musa la shari wara ka fo daba bodu nu ngasanu no te nasra tu nora atumta kene jele na kata sili ngani ya to ga fa sili daba bodu nu chara wara ka fo ko ubasanni don sabare ka bara do abu musa al ashari kaf mi kan to lu ma ko ya ani ya fela en ka daga kan kene wala wala mi ni daba bote daba go bi yoro mina ka bela jere kaka don ko kora selim se kaka a bela o de ko salatu mi sele daba bo yoro la no e bare bi yoro wana buhari hadisu nge hadisu mu ala ku hadisu mu ala ku jumai anani sabaga maga yani sabaga bare abu musa kasrama na sanadi wa salla abu musa mana sanadu mana ala wuri wule kabu hadis muallaf do wa wule ku muallaqatu al bukhari wal mutalliqatu al bukhari ni hadisu muallaqu di ibn buhari ibn ali hadisu mun muallaqu dun na na sikatu jazmuna ina fa ko tugu na wa salla kasilla wala ka fa sikata la sanadu kirman bala abisra yaramu na sanadu ka kare hadisa muallaku kafe bor mane hadisa marfu mi ne mausul ye mi tugule no sanadan ayo mina mugam na suleiman bin har o fana go uye hadisa mi hamad bin zaid la o ya mina ayubara o ya mina abu qilabara o ya mina anas bin malikila oko aw urayna aw urayna ko mogo do de nana ala krafe wara kabila mina ko ima ukli wal ma urayna o do la kene kabila mogo do kabila ukli mogo do wal ma urayna mogo do ulu nana ala krafe madina fiye yele maye u fargan ku bana nitra dugu do la na dugu ne ga dugu temperature tikile nya be bana bela o yani o la hala yelema o tara sabe farba yu sura kutu madina wa alakara o yamara na wani sibama nyame munu be ni ubegire nona be munu na ko kata nu ye o nyame okoro katolu nuno ani nyame nuno bawulu ko fana mi wala sa ko frake ko kata nu nyame munu jigna nu simu dina ko kata demu shina wala kata katolu nuno mi anu bawulu mi wala sa ko frake chukamu utara nu ye oro la nyame oro la katu frake nyame bawulu ni nyame nono la olu kenana tumana mina ole baraj menge munu be ga nyame koloshi nyame gena olu be faga kenale ka nyame be do na tagana yi olu munu tara frake nyame wala frake le we nyame koloshi lawo kulu be faga ka nyame be ga na tagana yi yo baraj ke don abe na fo mo ga mi una na sala mala ka tlaka buruti ka kwala cinda na fala kara ya samada fe kai munum blagata furake nyame nyene ne nyame baulula ku nyame gono fa atan nyame bela gele ni cinda na samada fe kara fana sa bo wuli ku atu nyini ngana mbi klebe kora ta wagati mina uyu mina kana nuye kira ya sabo nyamara ku bu bela gele bulo kele no singelen tiga abula ni mo lo tira ki numa sen tira bila katla ka tosma mena ku nyira jinnai kran nu nyanga ta tini ka tosna ku jinnai ku nyira jinnai katla ku black le kalama fana koro ni toran be kele wala sen tigara bolo tigara nyira jinna katla ku black le kalama koro ube ga nyini ko ji ga duma ko mo shi kana ji duma ga to te fuka sa ala kra ye nu sara ni chugo de lati parce que mo ga nu ye dante me abi ko mo ga mi dunas la mala katla ga murti ayo ga kire ke mu harbino ye munu me bi mo ga ka ka ifaka no lu mi nana ala mi fo kor na ko na ko ko u se nu gulo te ke min khilaf do ala kra u kire bolo ka ko na kor na ko na chuga me ولا شاهد من حلسنا بغرينا لا يمد من عما كلاو بلاكو أتا فرعن من يمه باولو أنا نو ولا كفو دابا يمه نو والما دابا منو سكوب دوم ولو باولو كسانو هم هو فميا حلسانينا وباولو بنيكنا كساني منو بدو يمه فالياني سقا با مشين نو هم هو فميا ني حلسانو هنا فيرو أبيرن دنا يرفعنا أم بيرفعنا كفو دجو دجي رك كسانو sawado kala kala kala kala namani kibama hiji kwa nana kai kutuba daga kato mina kai kutuba yange kato waka nyame sanfe kaka nyame dajiru kumina lema ale bulu aloka kutuba yake nyame ka nyame dajibi ka sola ale kamanguma uyo lakali mungama ikirara kaira kafa kirai u sawati amaswa ngafale ka kamangungu ka wala wala kafuko nyame dajika sanu mbalo nyongani ira kaira kafuko nyame baulu ka sanu bawru no walete amode famia hadisanina kada ka mogonu yesu yeninke ye mogofaka ke ye kafiri afana ke we wole ko mogami ala kale ka chidin kale oti kila moga saradi ni ina fa na qur'an ko no chugamna qala abu kilaba abu kilaba ko ko ni mogamu no flawe su yeninge parce que nyame o su yeninge ta kanu ye wa qatalu katlaga nyame gena o faga katlaga kafriya ni man ya ko fe ya ala kere ya ala ka e kidin fana kere wore ko so fana sara kara ni nyanga ta bayi ala ka ambra de ne kishi ni nanu ko no mu Adam ni wa wara min na babla bukhari am na adam na وفنه قو حلساني كو يامي شوق بالا ويامن أبو تياهلا نو يزيد بن حميدي ويامن أناس لأناس كو قولا كرانوانو شباما قابل سيلي بغامسنونا وركوننا ياناكا كمسري جو ولا كفو بغونا وركوننا mo ngaw siri yalla nasu ka bana ko tawbiya ka san kala kala ku misiri yende folo yani aka misiri jo dogo bara ka fo ayoro ka sanu saka be wera mi kono ni bawo bi pana ko tani bawulu be ka kono ma mo ko se ka siru chela fo itala asina ala kala ka no sa tra ka ba bana bara ka fo ko basi fo te ro usilla bara ka fo bana ko tani bawulu mi pana o te jate fe no wale ni wari hada sai na ka ode farafasiya anyo kiri de fende ngapa abu musa ko mesiri ora mina baridula parce que nyamore ko mesiri ora la ya fami ora baga me dan wonte do wonte kleni kiri te kleni nyame la mi te do ndo ye asugo de ko mesiri ditin ye nyame sugo do ndo ni siri ti mi bra bo tien fi ka siri ti bra ta asugo nana hadisa lati hal nasra maliki wa taqa marsaba la ka kin shafi wa dibaka abele kirenye ila mbala kumi mbala abele kirenye nyame korale ndo nyame mi korale tawa nyame soko ko niya dondro iga sirji biti basi rwaro rigala kra ko ni mo do ay nira ni mo me baga mi sel soko di besle di tawa ko ay o katla kay ni ngani mo ko nyame soko di na ko ki besle di wala bo fran fasi amana nyame na ka nyame korwani fitini bo nyogona o mana ala bo do no do fara nyogona ko mi mena ala kra ye nyame soko di ni ke sirji tiena ay dono fara nyongo wa hakina o chama na nana parce que ko fo itali kuntala dono bo wole ko illa arab kana bo ila mi yira la dono ni dona chama griara o ka kota ode yani riwado fana nana ibn al-kemi ya fotuka mna kazadla zadr maat ko nya ala kara ko nyame jini ko shetane bara shetane be nyame jilla very one o kuma na mi shetana be nyame jilla shetana dala jmana tosma awo de fokura ne kono kale ka san adama ko dala bugala kale dala tosma na o tawa o ni tosma be nyame jilla o kuma na mi e nyame sogo du ma tosma du sawa tosma de muni ba fa ji tawa ayi dun kemi de o sin ba tuka ka bo masala mo don na chamantara o de sirafo aba ka zad muadlat ni babu ye ni nogo kera mugo mi nga sirimela wal mai ka jila o kire jume nogo de kere ga jila wal mai ga tulun nogo nao sirime na nogo nao o ulu na nogo nao ni fen nogo kera la a kire jume ko zuhuri ko bukari nani hadisu muwala ko ko zuhuri ko zuhuri jone o tabina donna bado de imam maliki ga karamo ko bado parce que mota la malika sa chame te zuhuri sirafo madala ba ko ibn shihab abe mo kele ni madala ba ko zuhuri abe mo kele ni nga to ay muhammad ibn muslim ora to yere yere maliki ga karamo sheku bado malika ri wa chama sallallahu alaihi sirafo ale zuhuri ko la basa bil ma'i ma lam yughayyir ta'man aw rihan aw lawn ko ji basite jila okora ji ga sanu basi fu etala ni no kara la basi tala madama na ajama ba chu la basi tala ni no do na jila sisan ante sin afu ko ji no gale no de fona sura no gale timia do na jila no de kara ukmana ba fango ji no gara walma yere ni nogami dunana no o jama nana no kasa irala amma fu ngi no gara yi fana no fana makadu ukmana ni nogo kulori fana yele mana e nogo duna jila ji kulori yele mana ukma jibi nogo ukma jiti nogo ni nogo dunana fulla hala sabad la tringa yele akasa ka yele ma ajaka yele ma walma kulori ka yele ma no kele o kele di sala dron abu sa no yani me no go do ala gwansa uta no go fo la ala dola klinga yene mo hadisa nana na tani hal naso hadisa ma kene asa falita ina fa ibn hajar ya rabu lugula ko ka ma kene nga masala ni masala ijima ya de dono be na kan zuriya ko chuka mna dono be na kan tani ibnul munzir na nay aka kitabu ijma wala aka ko dono benaka arsanya defi nga obena amana ka ji ni no godo nana anta fo ji no gole no de fonasro no gole sira ka kasado ji na walma no gole ji klori elema walma no gole ji ja elema no sabasi masaka ke halli yere ay no gole kra la ji gasan zuri o mi foni arsan nana defu do nga amana kra masala ijma yai dono benaka ti حماد فنوق احمد بن سلامه لا باس يش بين فمن سرايرما نافو شي سرايرما كونو سرايرما وشي كو نوغليت باسي فوي تولا تجي نوغاي دونك بوغاري بغا دونا منو غاكما فوني ني سلافو كماوري اوكراي فدونا منو كوناني ابي كل غاكما فو اتا ري غاكما فو ري بوغاري تا ري غاكما فو دونا منو كوناني ابي غاكما فو مسلا فين فين منانا نا با فكا كما كان na malaka raka kuma ya la dron harsa marfu ya dron abe sabo ga kuma ganta na musoro atibo tabina bugari ba kitidi min bejme yira koloshi ga ma alaka kuma kana sura la kara ga dina konnan pase karnu nyuma mun fa la kara bulo ko karnu nyuma en sabaye alibi base ulu sabaga ka kuma nyi ulu de bulo khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum o karnu sabanya abaga dalu ni lulu de golo abule ka kuma fot ma chamana ka ga hadu sumu ala kuye nam nulu ka kuma fotra abaga hadu sumu ala kuye war ba kete di donc ni yera kola shi de akana yera ka kuma kana do dina kuma na ala ka fon wanda ba imam zuhri nay ibn shihab ya kuma na fana yani femunu be sa uyrema ulukulu ukitila inafo sama ukulu kiri onanyo bona zuhri mi fala ko tugodi kale salafu dona do soro yani dona munu konanye zuhri re tabinai do ngale go salafu sira ke tabina do mulu nga korale o sira ke fana sawo fana yi parce que ko salafu do mulu kona ale ni aka mulu de ma yam tashuruna biha kulut me u kun peni sama kuloy do bat la nga peni ku mulu penai kale we salafu do la do na do o yadda hi yuna biha wo ga mulu turu ta kono fana ka muyere la yanuba adla akolo do adla ka ke na fo buteli ka ke barai ka tulu ka kono we tulu ta kono ka amula wala ka fo sama kulu sakasan ndena kirila ka no gara ku te nu ko su nu ka la ya yi nu ka la wala ka fo ya akire ka fo ka sam ni la yaruna bihi basa ku salafu tu te ni basi ne ka sama kulu dla ka ke penye ay kum pena sama kulud la ga baray ka tulu ka kono utun ta ka poko ole e bashi le e zuhri ka kumai le ibn shahabi adiya asme jon na fana salafu mun kona ay renye ibn sirin fana ko tabina korbalen nyere muhammad ibn sirin ale ga riwa chama me solo abu hurairah fe ani ba ka sa chama min abu hurairah ra ani ibrahim naqai ale ka riwa me tama ablaib masud ga sira fe daiman masud ga kala no ale dar sum nuru ko kosme ale be jate tabina sigaru le fitini ni ngai bun sirini ngone tabina korbali ni ngai ibrahim naqai tabina fitini ni min sigaru tabiin ulu fla ga kuma ga fleko wala ba sa bin tijara yani sama ni ya gale ni mo min raja ko kala ko lu fere ko basitara dubara ka baka ka sanota nasro ka no wale no afere bi ga haramule meni ako kafiri bashi ta lawara ka professor mane aw buhari kunani mun kuma nuni salafu mun ko nanya di wala sa are ka hakina kana ke dinena don nan man bara jini maketani buhari ka tarkate buhari ka mazabu te buhari ka mumbe salafu ya fota nunu ya fota nunu ya fota bana mete mazabu tabulu tarka foi tabulu baraka fo la yini mi ala kana ka sunani ala krafe ana aga sabo ana salafu munu nolo tugura sabo la abana hole dina ta yoro ya bana bari ya fami ati ya baraka kada o tuga fana le to si sa akele na salafu munu na kuma fo ana ne harta marfu mi mausuli qayam ne ismaila qala hadathani malik o qayam ne imam malikila oya mene ibn shahab zulla kuma nya ko kuma kono ibn shahab ngaka yani maliki ga karamu ko dilo no ye zuhuri an ubaydillah ibn abdillah zuhuri ya mene mukamina ubaydillah ibn abdillah ali ibn abbas bun utba bun mas'udin oya mene ibn abbas la maymun oya mene maymuna na lakara musoda do anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola ga ci de non ci ba ma so ya mu fa ka ci sa ba ta ci san ya na gra ni nyina bina mo no ngas de mena sisa ko kire jume nyina bina ga si de mena ka sala e ko kire jume kira ni ngala ko te sire mena de ci ba wore fo ni gala ko ne gara sire mena dumare ako alquha wala hawla ko uga nyine takabwala ana dina yoro mina ko be bwala na ko misalla na ri na jona dunu tulu dunu fam fam se gashi ni nyine dina na kiba takabwala adina yoro mina ko be bwala na o bwala bola fili wa ulu sunna ukma ga na re wal masrima kala tuda basra ka don abdina ram na drabu ko de bwala na ta belati ona to bana bukhari yani dalu filane ni no ga bina fena na ma besro na yoro mi soro oro de bisiyan ko ta bete tien ka abdina la o misali kene do na bina jila misali ala bukhari ga la yini mi na abda nyin nyin de jate fen no walen yambo famu hadisa na yino no walen yo famu hadisa na ko ma na bina sirmena sense bi dona olaiba abwala yoro mun sore ba abwala ya abwala yoro mun sore bo bra gele bwala menu jima fe no du wala sa o che na no fo la hala sa ba mi fo la zuri bolo kasa ka dwala aklor ka dwala wal ma ya na timiya ka dwala no do sira ka kef mamna iga famous na iba dala fla no gora nganu ma sira ka dro kuma iba abwala ama anana ile wa dara na hakli jumula hakla de sunana bi dara kuna soro fens bineno abina yora bina iba gwala ko yora gwala ko lafi nana sura bina femna no fenji mai ibo bela fu weri wa sare ke weri wa te da sakre mo da fi o sare ke hadathana ali ibn abdillah hirwa wara min nana bukhari amne ali ibn abdillah la hadathana ufana go kuya mne mani na hadathana mani kuya mne imam malikila kuya mne ibn shahab ibn zuhri kuya mne ubaydillah ibn utba ibn masudla kuya mne ibn abbasila kuya mne maymuna na ko alaka chide ne mana chiba ma so ya mfa kwati saka kwati san ya na yani ni nyine bina mbo nga narela ka ko ka ga nyine gwala an nyine bina famina ko yoro be gwala ka o lula fi ala ma ko mana man ko hadasala malik ko maliki ala kaluye malika tuksi ka ala kaluye aka chahara ti ga jakmai ajake ala kaluye ka saka bina alege kuma ila kanu ka chali ali se kreta se nyapla ka cha aba fo bela ka amre ibn abasla ka amre maymuna wara ka fo maliki kuma mara yere ko nyuwani ala kali se chama sanadu kelen ba bolo amo sanadu la mai na fa ayamna janna yani ibnu ayani bunabas kasira ibnu shahab ibnu abbas maimuna bana maliga alaka ni kacha kacha sanadu ma ba bolo korai ay mai mara ka mara ko juma ma fi ala halishi kelen حدثنا أحمد بن محمد إرواني الدروكان بغرب بن أحمد بن محمد لا قال أخبرنا عبد الله وقول محمد كبارا وي عبد الله قال أخبرنا من هو وفنقو ما مروا كبارا أن حمام بن منبه ويا من حمام بن منبه لا أن أبي هريرة ويا من أبو هريرة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويا من الله كرافه قال كرافه كل كلب يكلمه المسلم في سبيل الله ko jogunda fe fe mona islamé soro jami sraf ya qulu yawma qiyamati bi haybatiha la harana awulla jami kalamuna awulla harami ni jogunda da soro asara o jogunda bul nawla la harami wuli ka soro jogunda ba chugula iz tunin tu'inati tafajjura domina ya soro tamana jini kimi ka kwe ka bachuka mana vile lara ka soro jini bi ka wala tini kana allahu lahu meni ya klori yemi bi ka wala lahara jini klori de be ka wala wala arfu arfu lilis na kasa mi bala ukmana we parfe ka sai donc jini ya kiri tala ble parce que jini kiri o kasa tala parce que buare mo ka kimani ya sala ka ki na ka ki ku faka da mata ki biara me arababu ni wonnana ukmana ni fion fin ati yelema faga la halaka yelema naga la haymana kana kirim na bore kirita nabe jiliya la halala jiliya kasabala jillu na la halala yelema kake kasawreta abu fana ka kirita ukmana ni fion fin dona jila sa nogola ukmana jiga kirim yelema feni nofe ni fion kasad nana kaga la yelema ka kwedro ukmana kero ye abisira nogo bware ni harsaina ko orode jiratro yuko ni lahara ko jili ko ni fenu me abe babu ira ku chena yi wala sa technique de bala jili o yele mona ka ke parfe o mona fenfe na ga la halaye le mona dron aka kirbi le mala halaye mal no fe abe jete bi natini donc ni nogo dona jila dron ante singa ji nogo ko nogo dona na fo ji ga yele mali dore do nogo nga ji la halaye le ma o kuma no kara ji ga kirbi yele ma ukmana noko kala hala no fa sisa am kete de wala bugare ni hada sanado ala ko ro de fara fa ke ha glam sara ha sa bo bashi o ko ne ko ra wi ra ni nyugu na na ka to yo te bashi mo ga be nyugu fe na ka to yi me ga nyugu nta ya ka ba ga haram ya le no ina fa ala kra ni mana shi ba ma adela ka tayro dola wiya fona ni koro sugo ko a nyugu nana ko ni tale ga jawana fe ko nga kama haramu de alire du sukunta a permeta ka seka du kra to kam ma ya fe ga da ka be da ka de ni nyugu nala ko mani mo nyugu na fe na bana ibi seka te na ga nyugu ti ga haramna misalla ina fo ni dibo dina sumana ala kra ko ki ga digala katla ka labo ni dubu ka bina ka dubu na ba diga la katla ka labo katla ka suma ni pase ka kaman fangale ngoro bana kisa de be a kaman fangale ngoro bana kisa mi fangale ngoro o fura be kaman de ngoro bona de bi fana abi re bi bana bana fane ka ne shi na ga ta ka bala bana bi kika suma na ya de ni bana ko man ya diga la fura be kaman de ngoro o be mi ngoro fu fa mais mbogo do dusku ta permettre ka se gomi di mo ka bandana bi ga mon na be gala ma kono do ba abe bon ala fi male ga nyugu o te basiye me na ala kana ka sunen fana ke ka dumuni do fana bana ta soro ngana nyugu na na fana yani mo te se ga foko fana basi ala ka do rata ira na aka ni mo ala mo ala wassalamu alaikum.